დედა კი ბეზე ავიდა, რომ იცოდეთ რა ენერგიული იყო დღეს. დიდი დრო არ გასულა, როცა სხვენში ბანჯაში ლურჯი სინათლე გამოცდა. რასაც მოყვა ხანძივი მწახე ღმები. გარეთ სული სიჩუმე იდგა, რა გასაკვირი. ყოველ დღე ხომ ვერ ნახავ მოჩვენებას? დედა ძირს ჩავიდა. ხომ სვენივლად გავართვითავი? იკითხა მან. ამ დროს კარზე ისევ დააკაკუნეს და მამაკაცის ხმა მოისმა. გამარჯობა, სახლში ხარ? თქვენ სანახავად მოვედით. ო, არ აგენაცვალე, ჩვენ დღეს არავის ველოდებით, იყვირა დედა. ეგ მეორე ინდიელი წაიყვანე და გადიამეზობა. პირველად კი არ ვებძვით პრერიების ინდიელებს, დიახ, მაგრამ ჩვენ ინდიელები არ ვართ. მოისვა გარეთ, ამჯერად ქალის ხმა იყო. რას ამბობ, ინდიელები არ ვართო? გასძახა დედა. იმიტომ კი არ გეკითხებით, რომ ინდიელებთა ლაპარაკი მინდა. ის მაინტერესებს ამ სხვაღამისა შეგვიან აქ რას აკეთებ. კი, მაგრამ ჩვენ ვართ, ჩვენ, თქვა ისევ ქალის ხმა. ამ დროს თითქოს სიზმრიდან გამოერკვაო. დედამ დედას უთხრა, კარი გააღე ესენი ხომ? როგორც გენებოს, უთხრა დედა. მაგრამ თუ ის არ მოხდება, იცოდე ჩემი ბრალი არ იქნება. მარტინმა გიდის გაჭევაში დაეხმარა და დედამ კარი გააღო. და მოხდა სწორედ ის, რაც დედამ დაგეგმა. სათლე ამოტრიალდა და დედა წყლის ჩავლის ქვეშ მოხვდა. ალდან ჰილდა და ჰენრიკი იდგნენ. რა ხდება? შენ შემოწმისნებას არ გვადლევთ? კითხა ჰილდამ. ლუპ ტუ ლუპ პუ ლუპ, უპასუხა დედა. ინდიელები რომ ყოფილიყავით, მოგჩემდით შემოწმისნებას? მოდი დედა გაგამწვალო, უთხრა ჰილდამ. ხელის ტაჩა პაისახოთ და დედას თავის გამშალება დაუტყვა. ვიფიქრეთ, დახმარება დაგჭირდებოდათ, რადგან მამა არ ყავს სახლში, თქვა ჰენრიკმა. აი, ჰილდამ, კარგი, რაც ჰქონდა, ცოტა ყველაფერი ჩამოიღო ჩანთით? ოღ, მეტო ჩემო, რა კარგია, შესძახა დედა. და ჩვენ კი ამ დროს ოქორი მიღება მოგიწვეთ. მართალია, ასეთუდაც არასდროს მიქნია თავი, აღიარა ჰილდამ. ცოტა დამაკდა, რომ ქალაქში სირბილით გარბულიყავი. ყველაზე უარესი კი ის იყო, რომ მოჩვენება გამოწვა ხვენში. რა საშინელება იყო, ნეტავ გენახან. შენ რა, მართლაც ასე ფიქრობ? კითხრა დედა. ცოტა არ იყოს გულწრატეხილი. იყო თავზე გადასხმული წყლის გამოც და იმის გამოც, რომ ბოლოს და ბოლოს ინდიელები არ მოდნენ მათ ეზოს. თუმცა ახლა თითქოს გონება გაუნადავდა, თქვა. რაო, შიშის მომღველი არ იყო ვითომ? სვენიერი გამოვიდა. იყო როგორ არა, თქვა ჰენრიკმა. ამიტომ სანამ დედა გვერდით ყავს, საღამოობით ნურაბრით შეგეშინდება. ამ სიტყვებზე დედა სახე გაებადრა. ისევ მორტენის წინდების ქსოვას მიუბრუნდა და ჰენრიკს მიმართა. ჰენრიკ, შენ უნდა მოგიქსოვო წინდები. ჰენრიკმა დანაპირებმა ძალიან გაახარა. ამასობაში ყავადანი ადუღდა და ყავად დადგეს უფრაზე. ჩანთიდან ჰილდას მოტანილი ნამსხვრევები ამოალაგეს. მალე ყველანი ისხდნენ და წუკწუკებდნენ. იმ ღამეს საწოლებით ყვილი სახლში გვიანობამდე ჩარიელი იყო.